شنوندگان عزیز، ترانه های این ساعت رو شنیدید. اکنون یک بخش موسیقی ایرانی پخش می شود. در این برنامه مرضیه به همراهی ارکستر نکیسا و به رهبری کسروی ترانه خداحافظ را می خواند. سازنده آهنگ اسقر زاره، غزل آواز از رهی معیری، آواز وفایی. چشم ما دوخته بر خاک در کوی تو باشم، در کوی تو باشد، چشم ما دوخته بر خاک در کوی تو باشد. پیش تو با صدار دویا خدا Thank you. جان پرور چو بوی گل سر و پای نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبا که میخندی چو میگریم توی مهر منم اختر که میمیرم چو میایی Thank you. مراد ما نجوی ور نرندان حوث جوم را بهار شادی انگیزی حریف باد پیما Thank you. باشد چشم ما دوخته بر خاک در کوی تو باشد ما که در کوی تو باشد چشم ما دوخته بر خاک در کوی تو باشد موسیقی ایرانی با شرکت مرضیه و وفایی به پایان رسید.